پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بناؤ، اس کا نتیجہ تمہاری اوپر الزام ہوگا، مذمت ہوگی اور رسوا ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو الوہیت میں شریک نہ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہ دو رکوع ہے پورے، اس میں گویا کہ سورت کا اصل مرکزی مضمون بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، معراج کے واقعہ کے بعد. اس میں ہجرت کے بارے میں بھی آگے ذکر آتا ہے. معراج کا واقعہ اس کے اندر مذکور ہے، اور اس کے علاوہ زمینی طور پر بہت سے مسائل ہیں. چار باتیں جو بنیادی ہیں وہ جو ساری مکی صورتوں کے اندر قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہیں، اللہ کی توحید، رسالت، قیامت اور کلام الہی اور قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت، یہ بھی اس صورت کے اندر مکمل طور پر بیان ہوئے. ضمنی طور پر اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن خاص طور پر ان دو رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بیان فرمائے ہیں. یہ 15 اصول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ان کو بیان فرمایا ہے، اور یہ در حقیقت وہ اصول ہیں کہ اسلامی معاشرہ جن پر صحیح طور پر قائم ہو سکتا ہے، اور ان اصولوں کی پابندی سے اجتماعی نظام، نظام خلافت، نظام حکومت اور مسلمانوں کی ریاست صحیح طور پر چل سکتی ہے. وہ اصول یہاں بیان فرمائے ہیں. جیسا کہ یہ جماعتیں اپنا منشور پیش کیا کرتی ہیں، حقیقت میں یہ ہجرت سے پہلے ہی اسلامی اجتماعی نظام کا منشور بتلا دیا گیا کہ اگر اسلام کا اجتماعی نظام قائم ہوگا تو وہ ان اصولوں پر قائم ہوگا. ان اصولوں کی اگر پابندی ہوگی تو نظام ٹھیک چلے گا، معاشرہ درست ہوگا، اجتماعی نظام صحیح ہوگا، نظام خلافت، نظام حکومت صحیح طور پر چلے گا. اور اگر ان اصولوں کی پابندی نہ کی گئی اور ان پر بنیاد نہ رکھی گئی، پھر کامیابی کا کوئی یقین نہیں ہے. پھر سوائے خلفشار کے اور بگاڑ کے اور کچھ نہیں ہوگا. ظلم ہوگا، تعدی ہوگی، تجاوز ہوگی، برائیاں ہوں گی، اصلاح نہیں ہوگی. یہ بعض قرآن پاک کی صورتیں ایسی ہیں جن میں خاص طور پر، آگے سورہ نور کا ذکر بھی آتا ہے، اللہ نے مسلمانوں کو نظام عفت اور عصمت کا سمجھایا ہے اس کے اندر، اور آگے سورہ حجرات کے اندر مسلمانوں کے معاشرتی تنظیم کے اصول بتلائے ہیں، آپس کے حالات کس طرح درست رہ سکتے ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے 10-12 اصول بیان فرمائے ہیں، ان کی کاربندی کرو گے، ان پر کاربند رہو گے، تمہارے حالات درست ہوں گے. صورتیں جو حوامیم آتی ہیں آگے، 7 صورتیں، ان میں اللہ نے نظام اعتقاد سمجھایا، پورا نظام اعتقاد جو ہے وہ سارا مسلمانوں کا اعتقادی نظام وہ ان 7 صورتوں میں سمجھایا، اسی لیے ان کو لباب القرآن کہا جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر گویا اس مقام میں اللہ تعالیٰ نے وہ 15 اصول بیان فرمائے ہیں کہ جو مسلمانوں کی ریاست کا منشور ہے، کہ جس پر ریاست قائم ہوگی اور مسلمانوں کے حالات درست ہوں گے، اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے یہ منشور بتلا دیا، وہ یہ ہجرت سے پہلے ہی بتلا دیے تاکہ لوگ اس کو یاد کر لیں، ہمارا منشور یہ ہے، اگر ہمارا نظام خلافت جب قائم ہوگا ان اصولوں پر ہم کاربند رہیں گے. جماعتیں بھی اپنا منشور مینیفیسٹو دیتی ہیں، حکومتیں بھی دیتی ہیں، تمام حکومتوں کا منشور ہوتا ہے کہ وہ اس کے مطابق آئین ہوگا ان کا اور قانون ہوگا اور یہ ہوگا. یہ مینیفیسٹو ہے گویا کہ اسلامی ریاست کا، جس میں مسلمانوں کے اجتماعی حالات، معاشرتی حالات اور تمام حالات بہتر رہ سکتے ہیں. وہ 15 اصول یہاں پر بیان فرمائے ہیں. سو سب سے پہلا اصول یہ ہے، یہ جو آج زیر درس آیات ہیں ان میں 2 اصول ہیں صرف، آگے پھر سارے 15 اصول یہ دوسرے رکوع تک. سب سے پہلا اصول یہ ہے جس پر مسلمانوں کا سارا نظام، اجتماعی نظام سب کا سب موقوف ہے، جس اصول پر، وہ یہ ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عنوانوں سے اور مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے. قرآن میں بہت سی صورتوں میں اس اصول کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ، اور فیصلہ کیا ہے تیرے پروردگار نے، اٹل فیصلہ ہے، یہ قطعی فیصلہ ہے تیرے پروردگار کا، یقینی اور قطعی فیصلہ یہ ہے، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم نہ عبادت کرو اس کے سوا کسی کی. یہ اولین اور بنیادی اصول ہے تمہارے مینیفیسٹو کا، تمہارے منشور کا بنیادی اصول یہ ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ پہلا اصول ہے، توحید فی العبادت. توحید فی العبادت ہوگی تو باقی باتوں میں بھی توحید کو ماننا ضروری ہوگا، جیسا کہ سورہ انعام کے اندر اللہ نے شرک کی ہما اقسام کی تردید فرمائی ہے، قول کے اندر، فعل کے اندر، نظر و نیاز کے اندر اور باقی چیزوں کے اندر جیسا کہ شرک ہوتا ہے، سب کی تردید فرمائی ہے. تو توحید کو ماننا ضروری ہے، یہاں توحید فی العبادت کا ذکر فرمایا. اور یہ جامع ہے، جو شخص صرف اللہ کی عبادت کرے گا وہ تمام باقی شرک والی باتوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ کوئی بھی شرک والی بات کرے گا تو اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہوگی، غلط ہوگی عبادت اس کی. تو اس واسطے اللہ نے پہلا اصول یہ، خدا کی وحدانیت کو ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا، اور یہ اٹل اصول ہے. اس لیے سورہ چھوٹی سورت کے اندر جہاں اللہ نے بیان فرمایا، لم یکن الذین ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین، یہی اصول ہے. وہ یہود اور نصارہ کیوں بدکتے ہیں اور کیوں پیچھے ہٹتے ہیں، یہ مشرق لوگ، یہود اور نصارہ، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے تمام شرائع الہیہ کے اندر اسی بات کا حکم دیا ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں اخلاص اختیار کرنے والے ہو، اسی کی اطاعت کرنے والے ہو، اسی کی غلامی اختیار کرنے والے ہو. تو یہ کون سی نئی بات پیش کی ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے یہ لوگ بدکتے ہیں؟ تو اسی بات کی تعلیم دیتی ہے. تو اٹل اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، تمام ملل و اقوام کے اندر یہ یکساں رہا ہے، سابی اقوام میں بھی رہا ہے اور اب حنیفی اقوام کے اندر بھی یہ وہی اصول ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور تمام قرآن کی اکثر صورتوں کے اندر یہ اصول سمجھا دیا گیا ہے. عبادت کے لائق اور مستحق عبادت کا صرف اللہ، کوئی اور مستحق عبادت کا نہیں ہے، کیونکہ الوہیت کی صفات کسی میں نہیں پائی جاتی. جس میں الوہیت کی صفات نہیں ہوگی وہ عبادت کا مستحق نہیں ہوگا. اسی لیے تو ہم ہر وقت ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار عالم ہم تجھے ہی خاص کرتے ہیں عبادت کے ساتھ اور تجھ سے ہی خاص مدد مانگتے ہیں. توفیق بھی تو ہی عطا کرتا ہے اور مستحق عبادت کا بھی تو ہی ہے، اور ہم ہر وقت اس کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں کہ مستحق عبادت کا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی مستحق عبادت کا ہے، کیونکہ الوہیت کی صفات صرف تیرے اندر پائی جاتی ہیں، کوئی الہ نہیں ہے تیرے سوا. الوہیت کی صفات جو ہیں خالق ہونا، قادر مطلق ہونا، علیم کل ہونا، مختار اور متصرف ہونا، ما فوق الاسباب پر قبضہ اور تصرف رکھنا، تو یہ صفات تو کسی کے اندر نہیں. نافع اور زار ہونا، یہ سوائے تیرے کسی میں نہیں پائی جاتی، اس واسطے مستحق عبادت کا بھی کوئی نہیں. رب بھی تیرے سوا کوئی نہیں، خالق بھی تیرے سوا کوئی نہیں ہے، قادر مطلق بھی تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو معبود کس طرح تیرے سوا کوئی اور ہو سکتا. اس لیے قرآن کریم میں یہ خالقیت، ربوبیت، تصرف کی صفات کو پہلے ذکر کر کے اس کے بعد الوہیت کا مسئلہ سمجھایا. وہی الہ بھی نہیں ہے دوسرا کوئی، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی نافع اور زار اس کے سوا نہیں ہے جس قبضے میں کچھ ہو.